Mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani mlenjani janji apa ora eleng nalika semono kebak kembang wangi jroning dada. saiki kowe citra.